cyane ngenda kumana. Naam, imani yangu ni kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muhtasari wake. Rais wa Jamhuri anatolea wito wakazi wa mkoa wa Kirundo kutoa hirizi wanazotumia katika imani ya ushirikina ili ziweze kuchomwa moto. Rais Ndayishimiye alitamka hayo jana Jumanne katika tarafa la Vumbi mkoani Kirundo katika sala na maombi za kushukuru Mungu kwa mema aliyotendea nchi ya Burundi mwaka 2022. Na nauli ya usafiri imepanda maradufu Jumatano hii mkoani Bururi kutokana na uhaba wa mafuta ya aina ya petroli. Gari tofauti zimepiga foleni kwenye vituo vya ugavi wa bidhaa hiyo tangu Jumatatu wiki hii. Madereva wa usafiri wa jumla pamoja na wanaotumia gari za kibinafsi wanaitaka serikali iwajibike vilivyo kwa kuwapatishia mafuta hayo ya petroli. Na nchini Sudani Kusini kuna ripotiwa wasiwasi kuhusu ghasia katika majimbo kadhaa ya kaskazini. Na huko Marekani wimbi la baridi nchini humo linaendelea hadi Mexico ambapo hali ya baridi iko vibaya kwa kawaida ikiwa ni chini ya 15 kama mtakavyosikia maelezo zaidi katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa pili na Bi Serafine Hakizimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena ndugu msikilizaji katika taarifa hii ya habari ambapo Rais wa Jamhuri anatolea wito wakazi wa mkoa wa Kirundo kutoa hirizi wanazotumia katika imani ya ushirikina ili ziweze kuchomwa moto. Evariste Ndayishimiye alitaka pia viongozi tawala kuomba msamaha kwa mauaji yaliyofanyika siku zilizopita nchini Burundi. Rais Ndayishimiye alitoa tamko hilo jana Jumanne katika tarafa la Vumbi mkoani Kirundo katika sala la maombi ya kushukuru Mungu kwa mema aliyotendea nchi ya Burundi mnamo mwaka 2022. Mengi zaidi na ripoti yake Bi Anyesi na Magazi. Kama anavyofahamisha mchungaji Denise Buchumi, dhambi umtenga mwanadamu na Mungu na kumuacha katika utupu, huku akiwaitia Warundi wote kujitenga na uovu na kuambatana na kutenda mema, kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa uweka mkono wake juu ya mtumishi mwaminifu. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameonesha kuwa mkutano huyu wa injili umeandaliwa mkoani Kirundo kwa lengo la kuwaondoa pepo wachafu katika mkoa huyu wa Kirundo, huko akiwaitia viongozi wote kuzileta herizi zao mbele za watumishi wa Mungu ili zichomwe, hivyo mkoa upate kupona na pepo mbaya. Rais wa Jamhuri aliendelea pia kuwaitia viongozi kuomba msamaha kwa Mungu kwa watu wasio na hatia waliouawa na viongozi wa zamani. Alionyesha mfano kama Warundi wasiokuwa na hatia waliuawa kila wakati kulikuwa na uwekezaji wa mfalme mpya. Toka Kirundo, Anyesi na Umagaze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Anyesi na Umagaze, shukrani. Na dutoke mkoani Kirundo, tuwekee magharibi mwa nchi ya Burundi, uko mkoani Chibitoke katika ukurasa wa afya ambapo watu 15 ndio walipatikana wakiwa na ugonjwa wa mlipuko wa kipindupindu kwenye kijiji cha Marambo ya kwanza tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke. Duru kutoka kwenye ofisi ya idara ya afya mkoani Chibitoke zaeleza kuwa shughuli za kushughulikia wagonjwa kwa wagipindupindu kwenye zahanati ya Rugombo zimesitishwa kwa sasa kutokana na jinsi shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF ndilo linalopatishia dawa wa Afrika na limeweza kutoa gari la kuwasafirisha hadi hospitalini. Wengine wanaojitoa muhanga kwa kukabiliana na mlipuko huyo wa kipindupindu ni shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na taasisi ya kukabiliana na hali ya majanga na mafuriko nchini Burundi ambao wanaendesha shughuli za kunyunyizia dawa kwenye nyumba ambako kulipatikana wagonjwa wa kipindupindu. Baada ya mapumziko kidogo, tutatoka huko mkoani Chibitoke tujielekeze mkoani Bururi katika ukurasa wa kijamii. Isanganiro. Naam, unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro ambayo inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi ni kupitia masafa ya 89.7 na nchini kati mahara pengi tunasikika moja kwa moja kupitia 101 walioko ugenini wanatupata mbashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Nahuri ya usafiri imepandishwa maradufu Jumatano hii mkoani Bururi kutokana na uhaba wa mafuta ya aina ya petrol. Kwa sasa gari tofauti zimepiga foreni kwenye vituo vya ugavi wa bidhaa hiyo tangu Jumatatu wiki hii. Madereva wa gari za uchukuzi wanafahamisha kwamba hali hiyo inawapelekea kununua lita moja ya mafuta ya petrol pesa zaidi ya 10,000 za sarafu za Burundi kwenye soko la magendo. Madereva hao pamoja na wanaotumia gari za kibinafsi wanaitaka serikali iwajibike vilivyo kwa kuwapatishia mafuta ya petrol. Ni ripoti yake Zeno Nzambimana kutoka huko mkoani Bururi, hapa studio inasomwa na Moise Misago. Huwe kuwa kwa mbele, tutoon kano unani kirazi. Wiki imepita kukiwa hakuna hata tone ya mafuta ya petroli kwenye vituo vitatu vya ugavi wa mafuta hayo vinapatikana kwenye makao makuu ya mkoa wa Bururi. Wamiliki wa vyombo vya usafiri wanalalamika wakisema kwamba hawafanyi kazi wakati huu. Toka Jumatatu wiki hii, baadhi yao waliamua kupaki magari yao na pikipiki kwenye vituo hivyo vya ugavi ambavyo havina petroli. Kwenye kituo wanatuambia tusubiri, lakini bado. Toka Jumatatu tumepiga foleni hapa, tumekosa, ni shida. Tunakabiliwa na shida ya petroli. Toka Jumatatu hadi sasa bado petroli haijapatikana. Ni vigumu kutunza familia. Hivi wanafunzi wanataraji kurudi shuleni. Hatuoni tutakapotoa pesa. Lakini hata hivyo, baadhi ya madereva wanaendelea na kazi huku wakitumia petroli ambayo wamenunua kwenye soko la magendo. Madereva hao wanadai kwamba ni kutaka kuzidi kutunza familia zao. Hilo wabariko barako. Wale ambao wanafanya kazi Tanzania yanaitwa Manyovu. Yanatoka Tanzania, eneo la Manyovu. Wanauza 20 hapa Bururi. Singa hanyeni Bururi. Hayo karifiwa, madhara ya hali hiyo yameanza kujitokeza. Nauli ya usafiri ilipanda maradufu katika sehemu nyingi za mkoa huo. Mfano natolewa kutoka mkoani Bururi kuelekea mkoani Rumonge, nauli ilikuwa kwenye pesa 5,000, kwa sasa ni 10,000. Hali kadhalika kutoka mkoani Bururi kwenda tarafani Matana. Hata waendesha bodaboda nauli walipandisha maradufu. Wamiliki wa vyombo vya usafiri pamoja na abiria wote wanataka serikali kutafuta suluhu ya uhaba mafuta ya kuendesha gari, uhaba unajitokeza kila mara, ili waendelee na kufanya kazi zao. Moses Misago, shukrani. Na hapa kando na jiji la Bujumbura, mkoa wa Bujumbura, katika ukurasa wa ufugaji, raia wakazi wa tarafa la Isare mkoani Bujumbura waliopewa mifugo ya aina ya ng'ombe kupitia mradi wa taifa wa kupatishia ardhi virutubisho na kulinda mazingira wanaeleza kupokea vema hatua hiyo ya kuwakabidhi mifugo. Katika juhudi za utoaji wa mifugo hao wanaofikia idadi ya 237 jana Jumanne kwenye mitaa ya Benga na Nyambuye, Emmanuel Ndolimana, msaidizi wa waziri wenye dhamana ya kilimo, ufugaji na mazingira, aliwataka wafugaji hao kuhudumia vema ng'ombe hao. Mengi zaidi na ripoti yake Jean Dodie Irakoze. Twiteze umwimbo ushimishije na cyane ko toronse. Juvenali Havyarimana ni mwananchi mmoja kutoka moja wapo ya vijiji 5 kati ya vijiji 10 vilivyochaguliwa katika tarafa ya Isare ambao walinufaika na kupatiwa ng'ombe kupitia mradi wa kurejesha rutuba ya ardhi na kulinda mazingira ya Burundi. Akishukuru serikali, anatarajia kuongeza uzalishaji wa kilimo kwa sababu anaeleza kutokana na ng'ombe huyo atakuwa na mbolea ya kupaka kwenye mashamba yake. Utoaji wa mifugo hiyo kwa wakazi ni sehemu ya mantiki ya kuboresha rutuba ya ardhi yao na chakula chao, anabainisha Odete Kaitesi, mratibu wa kitaifa wa mradi huo. Msaidizi wa waziri mwenye dhamana ya kilimo na mifugo, Emmanuel Ndolimana, anatoa wito kwa wamiliki wa ng'ombe hao kuwatunza ipasavyo kwa ajili ya kuendeleza foleni ya mshikamano wa jamii. Mradi huo wa serikali ya Burundi ambao unasaidia raia kupitia kurejesha rutuba ya ardhi na kulinda mazingira ya Burundi unasaidiwa na Benki ya Dunia. Habari za kimataifa. Naam, kwa kuhitimisha taarifa hii tuangazie anga za kimataifa ambapo tunaanzia nchi jirani DRC. Muungano wa makundi yenye silaha katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetoa wito kwa mamlaka kuanzisha mafunzo ya kijeshi. Siku ya Jumanne mamlaka ya DRC ilibua uwezekano wa kuanzisha mafunzo ya lazima ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayokabiliwa na mashambulizi ya wasi wa M23 katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo mbele ya viongozi wa kisiasa na kijeshi, lakini pia wanadiplomasia. Waziri wa Ulinzi Gilbert Kabanda alitaja uwezekano wa kuanzisha mafunzo ya lazima ya kijeshi au huduma ya kimkataba ya miaka 15. Alikuwa akizungumza wakati wa kuwasilisha rasmi waraka wa sera ya ulinzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikinukuu, lazima tuendeshe jeshi la kulinda nchi, akisisitiza. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, muungano wa makundi yenye silaha ambayo yanadai kupigana dhidi ya wasi wa M23 ulitoa wito kwa mamlaka ya Kongo siku ya Jumanne kuanzisha mafunzo ya lazima ya kijeshi. Na nchini Sudani Kusini kuna ripotiwa wasiwasi kuhusu ghasia katika majimbo kadhaa ya kaskazini. Afisa wa eneo hilo alitangaza Jumanne tarehe 27 Disemba kwamba watu 56 walipoteza maisha katika siku 4 zilizopita kutokana na mapigano ya kikabila kati ya jimbo la Jonglei. Mzozo huo ulizuka miezi kadhaa iliyopita katika kijiji cha Twanga katika jimbo la Upper Nile, linasababishwa na mvutano kati ya viongozi wawili wa upinzani, Johnson Olni kutoka jamii ya Shiluku na Simon Chakweche kutoka jamii ya Nuer. Kisha mapigano hayo yalienea hadi katika majimbo ya Jonglei na United, kama tunavyosoma kwenye tovuti ya RFI Kiswahili. Na wimbi la baridi nchini Marekani linaendelea hadi Mexico, ambapo hali ya baridi kali isiyo ya kawaida ya hadi chini degree 15 inatarajiwa. Mikoa ya milima kaskazini mwa nchi imethibitika zaidi pamoja na Mexico ya kati, ambapo maporomoko ya theluji ya kipekee yamejitokeza. Dalula kati ya baridi ya kipekee hivi ndivyo Mexico inazotaja kuafirika kutokana na hali hiyo, ambapo ya baridi inaendelea kushuhudiwa. Doruba kati ya baridi ambayo imeibuka Marekani katika siku za hivi karibuni inaenea kwa jirani yake ya kusini, ambayo haijaandaa vema kukabiliana na hali hizi mbaya. Katika maeneo ya milima yaliyo mashariki mwa jiji la Mexico, theluji imeanguka, jambo ambalo ni nadra sana kutokea nchini humo. Hali ya kaskazini mwa nchi ni mbaya zaidi, ambapo kwa sasa wako chini ya degree 15 hadi degree 10. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuru wewe msikilizaji uliyenitega sikio sikivu tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti yangu isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana, tukutane hapo saa 11 alasiri kunapo majaliwa.